تھوڑی الفاظ کی وضاحت دیکھتے ہیں. پہلے اسماء اور پھر اس کے بعد افعال اور پھر حروف انشاء اللہ تعالی. سب سے پہلے اسماء. والدین واو لام دال سے ماں باپ کے لیے آتا ہے. اصل میں یہ لفظ والدین تو اس کا مطلب ہوتا ہے دو والد, کیونکہ والدین پھر بہت سارے والد ہوں گے. تو دو باپ یعنی دو باپوں سے کیا مراد ہے؟ تو ادھر عربی کا ایک اصول یاد رکھیے گا, صیغہ تغلیب. تغلیب غالبانہ, کوئی ایک چیز جو زیادہ غالب آتی ہے تو وہ دوسرے کا بھی نام لے لیتی ہے. والد یعنی باپ, چونکہ والدہ پہ غالب ہوتا ہے تو اس لیے پھر یہاں یہ کہنے کی بجائے کہ والد و والدہ بوجھل پڑتا نا, یا یہ کہا جاتا چلے دو مائیں تو والدتین مشکل لگتا نا, تو والدین. بڑا پیارا سا لفظ بتا دیا, مراد اس سے ماں اور باپ ہے. اور بعض حالات میں ماں باپ بھی بن جاتی ہے, آپ کو پتا جب آپ نہیں رہتے. تو تثنیہ ہے یہ والد کا. پھر ذی القربا, ذی والے کے لیے ہوتا ہے. قربا مصدر ہے, قاف را با اس کا روٹ ہے قرب سے. پھر حز شد خا زا یا رسوائی, یہ بھی مصدر ہے. یتاما یتیم کی جمع, یا تا میم. یتم کا لفظی معنی ہوتا ہے کٹ جانا, اور دوسرا معنی اس کا ہوتا ہے تاخیر. پھر یتیم کو یتیم کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ کہ جو لوگ یتیم ہوتے ہیں وہ کٹ ہی جاتے ہیں معاشرے سے, لوگوں کے اندر ان کا وہ مقام نہیں رہتا جو کہ ماں باپ والوں کا ہوتا ہے. اور تاخیر کے معنی ملے تو مطلب کیا ہے کہ یتیم کو بھلائیاں تاخیر سے ملتی ہیں. بعض لوگ تو پھر خود جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کو دیکھتے ہیں. مزید تفصیل پھر انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. المساکین مسکین کی جمع, سین کاف نون سے. مسکین کون ہے؟ جس پہ وقت رک جائے, یعنی غربت ایسی ہے ہینڈ ٹو ماؤتھ, وقت رکا ہوا لگتا ہے. حسنہ ہا سین نون سے, نیک بات اس مصدر ہے یہ. پھر الصلاح پیچھے گزر چکا, الزکا گزر چکا. موریدون عین را دوات سے, اسم فائل ہے جمع کا صیغہ ہے. مورد کی جمع منہ پھیرنے والا. اصل میں اس لفظ کو سمجھیں, یہ بہت دفعہ آتا ہے تو آپ شاید کنفیوز ہوتے ہیں. عین را دوات عورت, عرض عربی میں کہتے ہیں یہ گال کو. اب جب کوئی منہ پھیرتا ہے تو اس کا گال دوسری طرف چلے جاتے ہیں نا, تو اسی سے ہے یہ. اردو میں ایک لفظ ہم بولتے ہیں اعراض کرنا, اسی سے ہے. آگے دیکھیے دما ان, دمن کی جمع ہے یہ, خون اس کا معنی ہے. دال میم میم, آپ نے ایک لفظ عام سنا ہوگا حج اور عمرے کے موقع پہ دم دینا پڑا, تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک جانور کا خون بہاتے ہیں, اسی سے ہے وہ. پھر دیار, دال حمزہ را سے, دار کی جمع ہے, گھر مراد ہے اسے. دور دائرہ, دائرہ کھینچے تو کیسے ہوتا ہے؟ جہاں سے گھومے وہیں ختم ہوتا ہے نا. تو اسی طرح انسان سارا ادھر ادھر پھرتا رہے, دن گھومے لیکن رات کو گھر میں آ جاتا ہے, یعنی جہاں سے نکلے وہیں آ گئے. پھر اس کے بعد ہا اولائی, اسم اشارہ قریب ہے یہ. فریقن ایک گروہ, فارا قاف سے. اسمن حمزہ سامیم, اسم کہتے ہیں ایسا گناہ جسے انسان بچ سکے اور نہ بچے. ذرا سوچئے, ہیں کوئی ایسے گناہ ہمارے؟ آسمہ کہتے ہیں وہ اونٹنی جو تیز چل سکے لیکن پھر بھی آہستہ چلے. عربی میں گناہ کے لیے بہت سارے لفظ آتے ہیں, مثلا سیجیہ, سو, زم, خطیہ. پچھلے رکوع میں اپنے خطیہ پڑھا, وہ مسٹیک ہوتی ہے. تو یہ سارے مختلف معنی ہیں, ہر جگہ ان کا معنی آئے گا انشاءاللہ آگے. پھر اس کے بعد عدوان, عین دال واو سے. ادوف زیادتی کرنے والے کو کہتے ہیں, ایسی چیز جو سرکشی کرنے کے معنی میں ہو. پھر اسارا, اسارا جو ہے یہ اسم جمع ہے, اسیر کی جمع ہے یہ. حمزہ سین را, اسیر کہتے ہیں قیدی کو. اخراج خا رو جیم, اسم مصدر ہے یہ. مخرج کا لفظ exit یہ سب اسی سے ہیں خارجہ خارج ہو گیا وزیر خارجہ تو یہ سب چیزیں اسی سے ہیں چلیے افعال کو دیکھتے لا تعبدون نہ تم عبادت کرو عین با دال سے باب نصرہ عبد المصدر نہیں ہے یہ اقیمو قائم کرو قاف واو میم باب نصرہ اور امر ہے یہ آتو تم ادا کرو حمزہ تایا سے دربا باب اتھیان المصدر اور امر ہے یہ بھی تولیتم تم سب پھر گئے واو لام یا سے دربا باب ہے اور مدارے کا صیغہ ہے یہ لا تسفکونا نہیں تم بہاتے سین فا کاف سے دربا اس کا باب ہے صفکن مصدر ہے آپ نے اردو میں ایک لفظ سنا ہوگا صفاک قاتل بہت کسی چیز کو بے دردی سے بہانے والا اور عموماً یہ خون اور پانی کے بہانے کے لیے یہ لفظ آتا ہے لا تخرجونا نہیں تم نکالتے خار و جیم باب نصرہ مزارے ہے یہ اقرر تم اقرار کیا تم نے قاف رورا سے افعال باب ہے اقرار مصدر تشہدون تم گواہی دیتے ہو شین حادال سمع باب شہود مصدر تقتلون تم قتل کرتے ہو قاف تالام سے نصر باب قتل مصدر تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو زہرا تفاعل باب ہے تظاہر مصدر زہر کس کو کہتے ہیں پشت کو بیک کو اردو میں بھی کہتے ہیں نا فلاں کی پشت پناہی کی کسی کو ہاتھ دیا بیک دی یعنی مدد کے معنوں میں آتا ہے لیکن یہاں اس سے آگے الا آ رہا ہے تو الا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے خلاف مدد کی تو ظاہر ہے کہ جب کوئی آپ کے خلاف کسی اور کی مدد کرے گا تو وہ آپ کے اوپر تو پھر چڑھائی کرے گا نا پھر اسی سے اس میں چڑھائی کرنے کا مطلب آتا ہے یا تو حمزہ تایا سے اتیان المصدر ہے تفا دو ہوں تم فدیہ ادا کرتے ہو ان کا فا دال یا سے باب مفاعلا تکفرون تم کفر کرتے ہو کا فارا نصر باب کفر مصدر تو مینونا تم ایمان لاتے ہو حمزہ میم نون سے نصر باب ایمان مصدر یردونا وہ پھیرے جائیں گے را دال دال سے نصر اور رد مصدر لا یخفف نہیں خلقہ کیا جائے گا خا فا فا تفعیل باب تخفیف مصدر ینصرون وہ مدد دیے جائیں گے نون سوادرا نصر باب نصر مصدر اور مجھول ہے یہ اور حروف ان اس کا معنی سے ہوتا ہے حرف جار اسی طرح اللہ مگر سوائے کے معنوں میں واو عطف کی ہوتی ہے عموماً پھر اسی طرح بالآخرہ میں با ساتھ کے معنوں میں حرف جار ہے چلیے یہ تو تھی الفاظ کی وضاحت